کہ بہت سے لوگ جو ہے حضور کی اجازت سے وہ مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف چلے گئے. لیکن یہ ہجرت صرف اس کے اندر صرف ایک چوائس دیا گیا تھا, ایک اجازت دی گئی تھی, یہ ہجرت واجب نہیں تھی. اس کے بعد جو ہوئی ہے 7 سال کے بعد ہجرت, ہجرت مدینے کی, وہ واجب تھی. وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ جو ریولوشنری پروسیس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی اہم کڑی ہے, اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, وہ واجب تھی. لیکن یہ ہجرت جو تھی, جس کو اب ہجرت حبشہ کہتے ہیں, 5 نبوی میں جو ہوئی ہے, یہ اس ہجرت تھی اجازت, جا سکتے ہو, اگر نہیں تم سے جھیلا جا رہا تو ٹھیک ہے تم مکے کی زمین کو خیر باد کہو اور کہیں اور چلے جاؤ. اور کہاں چلے جائیں, اس کی ہدایت حضور نے کر دی کہ حبشہ کا ملک ہے, زیادہ دور نہیں ہے حبشہ, درمیان میں صرف ریڈ سی ہے, دورہ قلزم, بس اس کو کراس کرو, کشتیوں میں بیٹھے اس کو کراس کیا, حبشہ پہنچ گئے.